حضور گزارش یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا ماحول الحمدللہ اس وقت اس کی برکتیں دنیا بھر میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ ماحول الحمدللہ آپ نے اپنی کوششوں سے اس ماحول کو بنایا. تو یقیناً اس ماحول کو بنانے میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو مزید آگے بڑھانے میں آپ کو بے انتہا تکالیف اور لوگوں کی بدسلوکی سے واسطہ پڑا ہوگا. کچھ اپنے چند واقعات بھی ہمیں ارشاد فرما دیں کہ آپ نے لوگوں کی بدسلوکی اور بے رخی کو کس طرح دور کیا. ایک بار ایک مسجد میں بیان کرنے گیا میں ملیر کے علاقے میں غالب کراچی کا ایک علاقہ مشہور بلکہ ضلع ہے. تو میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں ابھی انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا, بالکل نیا نیا کام تھا دعوت اسلامی کا. ان دنوں میں اپنے گھر سے ٹفن باکس لے کر دو چار سہ بھائی ساتھ لے کر وہ دور دور نکل جاتا تھا باب المدینہ کے مضافات وغیرہ میں, مگر مسجد میں کسی طرح بھی سورس لڑا کر کسی نمازی کی کسی وہاں کے پڑوسی کی میں ترکیب بنا لیتا تھا تاکہ کوئی ایک دو میرے ساتھ دینے والے تو جو مجھے جانتے ہوں, ورنہ کہیں مارے نہیں میرے کو. تو میں وہاں چلا گیا, میں نے عشاء کی نماز پڑھی. وہاں عشاء کے بعد بیان کے لیے جب کھڑا ہونے لگا تو میں نے امام صاحب کو سلام کیا اور ہاتھ بڑھائے ہاتھ پھیرانے کے لیے. امام صاحب نے بالکل جیسے منہ پھیرتے نا بالکل اس طرح منہ پھیر دیا اور مجھ سے ہاتھ نہیں ملائی. تو میں سمجھ گیا کیوں ہاتھ نہیں ملائے. ہو سکتا ہے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کس لیے شبہ کیا ہوگا نا, کہ پتا نہیں کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے. الحمدللہ میں کنفیوز نہیں ہوا, حالانکہ بالکل نیا کام تھا. میں نے جو مجھے آتا تھا ٹوٹا پھوٹا وہ نمازیوں کو روک کر اپنی حکمت عملی سے پھر میں نے بیان کیا. جب میں نے بیان کر لیا اب امام صاحب نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے لے گئے اپنے حجرے میں اور مجھے چائے پلائی. خوب تواضع کی میری, خوب تواضع کی اور آخر تک, اب تو بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی میری, اس کے بعد بھی چند بار ملاقاتیں ہوئی, جب بھی ملاقات ہوئی بڑی شفقت سے میرے ساتھ پیش آئے. اگر میں اس وقت میری گھوم جاتی تو میں شور مچا دیتا کہ دیکھو دیکھو دیکھو یہ پیش امام مجھے مسلمان نہیں سمجھتا جب اس سے ہاتھ نہیں ملاتا. تو میرا خیال ہے لوگ مل جل کر مجھے دھکے مار کے نکال دیتے. تو حکمت عملی الحکمت و ضالۃ المؤمن. ایک بار نیو کراچی کے علاقے میں بیان کر رہا تھا میں, تو ایک بوڑھا شخص تھا, اس نے بولا ہے مولانا یار یہ باتیں تو ہم سنتے ہی رہتے, کوئی نئی بات بھی سنا. یہ ایسا موقع ہے کہ اچھا بھلا آدمی کنفیوز ہو جائے, بیان ایک اچھا خاصا کر رہا ہے کوئی اس طرح اس کو بول دے کہ اور کوئی نئی بات سنا یہ کیا اب. لیکن الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو بالکل سنبھال لیا اور اپنا ٹریک بدل کر بیان کا رخ تھوڑا سا بدلا اور میں بیان کرتا رہا. جیسے حکایت بدل دی واقعہ بدل دیا اس طرح الحمدللہ میں نے بیان مکمل کیا. ایک بار ایک مسجد میں نے بیان کیا اور میں نے کہا کہ داڑھی منڈانا حرام ہے. تو کوئی شخصیت تھی, شخصیت تھی اس کے ساتھ چند افراد بھی اس کے ہمنوا تھے. بیان کے بعد وہ شخصیت مجھ پر بفری ہوئی تھی, شراب حرام, زنا حرام, داڑھی منڈانا حرام, حرام داڑھی منڈانا حرام, کس کتاب میں لکھا ہے مجھے کتاب دکھا. میں نے کہا ضرورت میرے پاس کتاب تو ابھی تو موجود نہیں ہے, میں بعد میں دکھا سکتا ہوں. نہیں ابھی دکھا کتاب, زنا حرام, جوا حرام, چوری حرام, ڈکیتی حرام, داڑھی منڈانا حرام, ایسے کہہ دیا تو نے حرام. اور ایسے میں میرا کوئی بیچارہ میرے ساتھ بھی کوئی دینے والا نہیں, تو وہ شخصیت تھی. اب میری جو حالت ہوئی حالت ہوئی ہے, مگر میں بالکل نرمی سے کہ کتابوں میں لکھا ہوا حضرت میرے پاس ابھی کتابیں موجود نہیں ہیں سر, کہ میں کتابیں ساتھ لے لے کر تو گھومتا نہیں. اس طرح کسی طرح بھی نرمی سے اور ترکیب سے میں نے وہاں سے جان چھڑائی اور وہاں نکلا. وہاں سے ایک بار بڑا دل خراش واقعہ ہوا. بہت اللہ کرے وہ بڈھا توبہ کر چکا ہو, اب زندہ تو نہیں ہوگا شاید, پرانی بات ہے معاذ اللہ. ایک بڈھے نے دوران بیان, وہی داڑھی کا میں بیان کر رہا تھا داڑھی شریف کے بارے میں, تو بڈھا کہنے لگا اوے ملا, وہاں ملا کہہ رہا تھا مجھے, ملا سن, پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا تھا, پھر معاذ اللہ اس کے بقول کہ کفار نے داڑیاں پکڑ پکڑ کے جب مارنا شروع کیا صحابہ کرام کو, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ داڑھی رکھنے سے منع کر دیا. میں حدیث دکھا سکتا ہوں. بڈھا تھا بالکل ضعیف, میرے خیال میں 65-70 سال کا تو ہوگا, اب زندہ ہونے کی امید نہیں ہے اس کی. میں نے یہ کہا کہ مجھے ایسی حدیث نہیں سننی کہ جو آج تک محدثین کرام کو نظر ہی نہیں آئی. حدیثوں میں تو یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ, مجھے پس کرو, داڑھیوں کو معافی دو, اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو وغیرہ. میں نے کہا یہ حدیث مجھے نہیں دیکھنی, جو کسی کو نہیں نظر آئی اب وہ میں بھی نہیں دیکھنا چاہتا, کر کے وہ میں اپنا بیان کرتا رہا. ظاہر لوگوں نے اس بوڑھے کے ہی مخالف ہو جانا بد نصیب کے. آخر کار میں بیان کرتا رہا. اسی طرح ایک بار مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ ہوا. 11 تاریخ تھی شاید ذوالحجۃ الحرام کی, ہم کنکریاں مارنے جا رہے تھے مینا شریف, تو ہم اپنی بس میں بیٹھے ہوئے تھے یا ویگن میں جو بھی سواری پہ, اتنے میں ایک بڈھا آدمی میرے پاس آیا, بولا ایک مسئلہ پوچھنا ہے, کیونکہ وہاں داڑھی والے لوگ اتنے نہیں ہوتے, بدقسمتی سے دنیا بھر سے جو لوگ آتے ہیں داڑھی منڈانا یہ دنیا بھر میں بس عام مرض, یا چھوٹی ہوئی رکھتے. تو بیچارے نے میری بڑی داڑھی دیکھ کر سوچا ہوگا کہ یہ جانتا ہوگا مسائل, جانتا وہ نہ مجھے جانتا نہیں تھا نہ میں اسے جانتا ہوں. اس نے مجھ سے کہا کہ شاید اس نے یہ کہا کہ میری طرف سے آپ کنکریاں مار دینا. میں نے کہا حضرت آپ خود ہی اپنے ہاتھ سے مار لیجیے نا. تو بولا اچھا تو یہ مسئلہ بتاؤ کہ میں نے کل جو کنکریاں ماری وہ غلط کیا. میں نے کہا ارے غلط کیا آپ نے, کہ آپ تو چلنے پھرنے پر قادر ہیں اور چل کر آئے, تو اس طرح آپ نے جو کنکریاں کسی سے, بولا میں نے تو کسی سے پھینکوا دی کل بھی کنکریاں. تو میں نے کہا وہ تو پھر آپ پر دم واجب ہوا. اب میں نے جو دم واجب کہا تو اس پر جیسے معاذ اللہ بم گرا بالکل, یعنی وہ ایسا بفرا بولتا ہے اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھ, ایک دم مجھے جھاڑا اس نے, دم واجب ہو گیا. حالانکہ شریعت کے حکم کی اس طرح توہین جو یہ کلمہ کفر ہے. سر وہ جھاڑ کر چلا گیا اور میں بالکل نارمل رہا. میرے ساتھ ایک جدہ شریف کا اسلامی بھائی تھا, وہ حیرت سے سب دیکھتا رہا جب وہ بڈھا چلا گیا, اور مجھے اس نے نارمل پا کر کہا کہ یار کمال الیاس تم کو غصہ نہیں آیا اس پر, ایسی تمہاری تذلیل کر دی, جھاڑ دیا تم کو. تو میں نے کہا یار دعوت اسلامی کا ماحول ہم کو یہ سکھاتا ہے, یہ اس کی لینگویج بول کر چلا گیا, ہماری لینگویج نرمی ہے. ہم نے وہ صبر ہے اپنوں نے اس کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی, ہم دعوت اسلامی والے پھڈے نہیں کرتے. اس طرح کے معاملات زندگی میں اور بھی بارہا پیش آئے, لوگوں نے برا بھلا کا تانے دیے, الزامات لگائے. ہاں اچھے خاصے الزامات لگائے بالکل, لیکن الحمدللہ گاڑی چلتی رہی اور ابھی تک چل رہی ہے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تو کم لوگوں نے سب و شتم نہیں کیا, لیکن وہ کسی نے پھر اعلی حضرت کی استقامت سے متاثر ہو کر کہا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ ان شاء اللہ ہم بھی صبر و تحمل کے ساتھ دین کا کام کرتے رہیں گے تو ہم سے جو واقعی جلتے ہیں انشاءاللہ ان کے چراغ گل ہو جائیں گے اور ہماری شمع سیدی اعلی حضرت کے صدقے میں فروزہ یعنی روشن ہی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الغدیر۔